hizo irten dut kalera, jostaketan umeak egindea da. Azokara daramaz tendreak, egazti piñak, xagar gozoak, ta gozoenak, zuk maitea. Paskari mugan ordu usangarria, ardo pitxarra errege mai ertzean. Babarruak txitxigorria, intxaurezeak ardi mamia, dan nere alboan zumaitea. Zora garriak arratzistentzean, neska polita ugari erromeria. Dantzan ari nionak aidean, gorputza lirain begibiziak, ta bizienak zuk maitea. Gorputza lirain begibiziak, ta bizienak.